اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے سے قرض کا معاملہ کرو ایک مقررہ مدت تک کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہے، اور وہ اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے، پھر جس کے ذمے قرض ہے اگر وہ نا سمجھ یا کمزور ہے یا اس قابل نہ ہو کہ وہ خود اس قرض کو لکھوا سکے تو چاہیے کہ اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لیا کرو، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بناؤ جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو، کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے میں سستی نہ کرو اس کی مدت کے تعین کے ساتھ، یہ تحریر اللہ کے نزدیک عدل کے قریب ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ دست بدست تجارت ہو جو تم آپس میں کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تمہاری طرف سے نافرمانی کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔